här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Nobody's up there. fett alltså. Du lyssnar på Deep Purple här med Pictures of Home från skivan Machine Head som tonar ut i bakgrunden. 1972 kom den. Västkustens bästa rock. Åh, du lyssnar på Lunchrasp också, glömde jag säga, med mig Jonas Slättung. Mellan 13 och 14, alltså fram till klockan 2, så är det jag som sitter här och spelar skön musik för dina svettiga öron. Hoppas du har en underbart skön onsdag så här långt, för nu kommer det nämligen bara att bli bättre och bättre. Det här är Pirate Rock. Jag älskar rock, därför lyssnar jag på Pirate. Lite rock skrämmer inte mig, nu kör vi. Jag lyssnar ju alltid på Pirate. Det är min nya favorit. Your favorite rock station. Pirate Rock. Just one holding the flame against all. 1987 kom det en magisk skiva som heter Keepers of the Seven Keys Part 2 med ett tyskt band som heter Halloween. Och det var nämligen också det bandet och den skivan vi hörde. Låten heter Living Ain't No Crime, en riktigt, riktigt bra låt. Vi hörde också Axe innan det med Fantasy of Love, en låt från skivan Living on the Edge. Jag tror det är Axes andra skiva. Du lyssnar på Pirate Rock. Ja, och då har det i Pirate Rock och i Lunchrasp blivit dags för lite sånt här. Reklam. Diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. Om 300 meter, sväng höger. Nej förresten, sväng vänster här istället. Va? Kom igen då, du kommer gilla det. Det blir pirr i magen. Okej. Helt nya Kia Rio är gjord för spontanitet. Är du... Provkör den hos din Kia-handlare. Välkommen till Kareby Bil Kungälv, din Kia och Mitsubishi återförsäljare. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Yes, ni lyssnar på Lunch Rasp här i kanalen med mig, Jonas Slätting. Och jag är en sån här kille som gillar att gå runt och botanisera skivbackar på olika ställen, kanske i skivaffärer, men även på loppisar och så här. Man vet aldrig vad man kan hitta. Det är faktiskt en av mina stora passioner här i livet. Och det är så himla roligt när man hittar då plattor som man... med grupper som man liksom har ändå kanske hört, och man kanske har skivor men inte så många. Och för ett litet tag sen så var jag och letade, och då var det någon som på detta ställe hade sålt av en rätt stor samling gammal hårdrock, bland annat rätt så många Uriah Heep-skivor. Och det roliga var att det var, för jag har ganska många Uriah Heep-skivor, men det här var ett gäng Uriah Heep-skivor som jag inte hade. Det var den här perioden från andra halvan av 70-talet och in på tidiga 80-talet, och där har jag inte varit och petat i Uriah Heep så mycket, för att jag har tyckt att de har varit liksom bäst från början första halvan av 70-talet helt enkelt, och så jag har inte riktigt gett det en så stor chans. Men då så köpte jag de skivorna där, för de stod ju och väntade och ropade och skrek mitt namn: Jonas! Jonas! Kom och ta oss! Vi är dina! Kom och fläska på med din stora saftiga nål i våra spå. Ja, riktigt så sån kanske inte, men i alla fall så köpte jag ett gäng där och gissa! Understand that in every man there's a need to unwind. It's Pirate Rock. Start off by simple fuel, it's a waste of fate. Turn around and have a look. annat band där med ganska teatralisk sångare. The Darkness, All the Pretty Girls heter den här låten. Vi hörde innan det också Uriah Heep, Return to Fantasy. The Darkness som jag har missat faktiskt helt, som jag egentligen har börjat lyssna på först nu. Ja, jag skäms över det. Jag har haft, eller har fortfarande kompisar som har sagt att måste lyssna på The Darkness, de är ju svinbra. Men det har liksom aldrig blivit av och jag har aldrig liksom orkat riktigt. Men nu, sen faktiskt i somras när de ju var ett av två förband till Guns N' Roses i Stockholm där, så tyckte jag att de faktiskt, för de hade en jävligt otacksam uppgift kan jag säga. Det var inte många som brydde sig ett skit om vad The Darkness gjorde på scenen. Han höll på, de slet verkligen, de svettades, han stod på för händer och det var ett jävligt, de verkligen ett fyspass gick de igenom The Darkness och publiken. Det var väl några, kanske ett gäng, jag inte vet jag, det kanske var 100, 150, 200, jag vet inte, kanske var jättemånga här framme, men i den här stora arenan som vi var i så såg det väldigt väldigt lite ut folk som stod där framme och bara lite lojt matt så här när de spelade sina låtar. Men jag i alla fall då efter den här konserten lyssnade in mig lite grann på The Darkness och tyckte att de var ju och är riktigt, riktigt bra. Pirate Rock. Hello, this is Simon. Hello, I'm James. Hello, I'm Ben. And we are Biffy Clyro and you're listening to Pirate Rock. We'll be right back. enda rockstation. Just det. Och den heter Pirate Rock och programmet som du lyssnar på heter Lunch Rasp och rösten som du lyssnar på just nu heter, nej, rösten heter ju inte det. Jag heter ju det, Jonas Slättung. Rösten heter den heter Tage. Jag blev så himla till mig i trosan förut när jag fick prata om min egen röst att jag glömde av helt att säga vad låtarna som vi har hört hette. Vi hörde ju, det här var The Strokes med Last Night. Innan det var det White Wizard med Over the Top. Ett roligt band som ju är ett nytt band men som låter som ett gammalt band. Och innan det var det de här killarna då som The Darkness spelade förband till, nämligen Guns N' Roses med Double Talking Jive. Pirate Rock. Doing this is John Ryan from Airborne, and you're rocking out to Pirate Rock. Keep rocking, pirates. Och nu har det varit så jävla mycket gubbar här i kanalen, så nu kör vi lite tjejer och kvinnor och damer och tanter och brudar. Fire, I'll satisfy your mad desires.

Riktigt bra. Toto, naturligtvis från skivan Toto 4. Låten heter Rosanna. Det är väl den och Hold the Line som är de två största hitsen. Hold the Line finns med på första plattan som bara heter Toto. Sen så kom det två skivor, Hydra och Turnback. Och sen kom Toto 4, den här röda, där Rosanna och faktiskt också Africa, som också blev en stor hit, där de två låtarna är med. Jag ska bara nämna kort, jag tycker det är kul, jag skrev ett inlägg om det på Instagram när jag faktiskt postade en post, jag postade en post rustigt nog, om Totos andra skiva Hydra som jag tycker är ganska bra, men jag skrev det att det är ganska kul med Toto därför att de har så många sångare i bandet. Vid den här tiden så hade de fyra stycken som sjöng, nämligen sångaren då Bobby Kimball, och så han som sjunger på de mörka verserna här som jag hör i början, han heter ju David Page. Och sen så har vi också Steve Lukather, gitarristen, som sjöng på en del låtar, och den andra keyboardisten förutom David Page som heter Steve Porcaro som sjöng på sina egna låtar. Så man hade fyra leadsångare, vilket är jävligt fräckt. Det är ganska ovanligt i band att det är så. Det gillar jag med Toto. Du lyssnar på Pirate Rock. Yeah. Från samma hårdrockshistoriska mark som Europe och Yngwie Malmsteen, nämligen Upplands Väsby, kommer hit. Vi hörde dem nu i låten Bastard of Society från plattan Into the Great Unknown, deras senast släppta skiva. Du lyssnar på Pirate Rock. Och nu bär det sig inte bättre än att det är dags för mig här att säga tack och adjö och stänga lunchrasplådan för idag. Efter mig här så kommer naturligtvis eftermiddagen och tar över mikrofonerna och spelar skön musik och så. Men lunchrasp, vill du lyssna på det så får du vänta till imorgon. 13.00 sitter jag här igen och myser mig igenom en timme. Vad ska vi säga mer innan vi lägger på det här? Jag vet inte, jag sitter bara här och svamlar just nu. Vi ska lyssna på Virgin Marys, The Virgin Marys Portrait of Red, tänkte jag innan jag går hem. Den här låten kom 2010 och är jättebra. Ni får ha det så mysigt, så hörs vi imorgon och gör inget jag inte skulle göra. Vad nu det skulle vara för någonting, jag vet inte. Spela inte minigolf kanske. Baby is born of life. She sleeps from 9 to 5. Wakes up in time to beat the hell out of me. Tonight you mean some harm. Come on, you mean some harm. Scratch out your life. Paint me a portrait of red. Peace out the truth when I am lying in bed. Come on and you mean some harm. Right. Mean some harm. I'm watching my girl seeking out her aggression. A pain from her hell feels like a pain from my heaven. Hands on my throat, my baby teaches a lesson. I see all sorts of colors. Baby, treat my body like a canvas. Baby, treat my body like a canvas. Baby, treat my body like a canvas. Treat my body.